Welkom in Jazz Meeting. Dat was een prachtig nummer, Forever Searching, van het album Songs from the Swing House van de Lau Thijssen Band. Ja, en Lau Thijssen is bandleider en toetsenist. En verder werkte meer Eric Marientel, Rick Fiera Bracci, Mungungo Jackson, Jack Nedoye, Kerry Minucci, Gene Coye, Tara Hutchinson, Steve Neves, Jeffrey Marshall en we hoorden ook op viool Karen Briggs. We gaan naar een andere band luisteren, de Chick Corea Electric Band. En Chick Corea is ook de bandleider uiteraard. Hij heeft 27 Grammys gewonnen. Verder werken mee op drums Dave Beckel, bas John Patitucci, sax Eric Marientel en gitaar Frank Gambale. Het nummer heet Eternal Child en staat op het album Eye of the Beholder. Nashville van Band of Other Brothers. Ik heb er nog nooit eerder van gehoord. Keys Jeff Babko, saxofoon en woodwinds Jeff Coffin, bas en vocals Will Lee en gitaar Niff Felder. En oh ja, op de drums Keys Carlock. De Band of Other Brothers. En Nashville staat op het album City of Cranes van 28 oktober 2016. Dan gaan we naar Satisfied luisteren, een ontzettend mooi nummer. Uitgebracht in 2016, het is van TNM. Het staat op zijn album From One Face to Another. Dan hebben we zo de Tingval Trio met het nummer Birds. En trio is vernoemd naar de pianist Martin Tingval. Ze brengen hedendaagse en post-bop jazz met de tradities van de bandleden Zweedse, Duitse en Cubaanse achtergronden. Birds, Tingval Trio. Thank you. Eternal Child van Chick Corea Electric Band. You Gotta Get It While You Can van Larry Carlton. Hij is een succesvolle gitarist, componist en was lid van de Crusaders. Zijn heroes Wes Montgomery, Barney Kessel en B.B. King. You Gotta Get It While You Can staat op zijn album Sleepwalk uit 1981. Dan hebben we Hunting Heads van David Garfield. Hij is keyboardist, producer, componist, arrangeur van onder andere Smokey Robinson, Larry Carlton. Trad op met Natalie Cole, David Sanborn en nog veel meer. Daarbij is hij ook nog de musical director van George Benson. De cover van Hunting Heads is ontzettend mooi. Dan zie je zeg maar Garfield, maar ook op de achtergrond Herbie Hancock. Dan Night Cruise van T-Square. En T-Square is een Japanse jazz fusion band opgericht in 1976. En Night Cruise staat op Paradise. We gaan ook zo luisteren naar Mirage van Jacques-Luc Ponty, artiest, componist en bandleider. Hij is echt de eerste die de elektrische viool zeg maar introduceerde in de jazzrock in 1970. Werkte onder andere met Frank Zappa, Mahavishnu Orchestra, Stanley Clarke, Aldi Meola, Philip Catherine, Alan Holdsworth en nog vele anderen. Mirage staat op Enigmatic Ocean. Jean-Luc Ponty met Mirage. You Gotta Get It While You Can. Ja, mooie titel van de gitarist Larry Carlton. We zijn alweer aan het laatste nummer gekomen en het nummer heet Where Were You. Dat is van mij, Cynthia Thijs Koenraad. Featuring de Amerikaanse trompetist Randy Brecker. Het is ontzettend mooi geworden. Ja, de arrangement is van Frans Vollink. Dus we gaan zo luisteren naar Where Were You. Het staat op mijn album Live Your Dream uit 2015. Tot Jazz Meeting.